Ok, pa ewa piko? Na ke bota la jambo kelo la ba mwambe na yeko? Ah, yo peja bokelo, tout elangai mwambe numéro 4. Hou! Mama boti mwana yebi kobota Bakumi sayen pe mokili demo bimba Bakumi sayen de mokili pe mo bimba Mama oko kyo ah. Mama oko kyo oh, oh. Mwambe, mwambe, mwambe Mwambe, mwambe, mwambe Mwambe ya tata oh, oh, oh. Mwambe ya mama oh, oh, oh. Tangana ninga kiyambo ya kinga Nakote ya nabanda koya bakisi Nakote ya nabanda koya bakisi Ukomiza bae mama ukomiza bae Ukomiza bae mama ukomiza bae mawa Oh, my.